Przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Polska kontra Słowacja. Już dziś nasi piłkarze zagrają swój pierwszy mecz na Euro. W Brukseli ruszy szczyt NATO. Będzie to spotkanie prezydenta USA z sojusznikami. Obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Pomoc ludziom to jest coś bardzo wartościowego i warto naprawdę. Za 10 godzin, punktualnie o 18, nasi piłkarze rozpoczną Mistrzostwa Europy. Podopieczni Paulo Sousy w pierwszym meczu zagrają ze Słowacją. Rywalami biało-czerwonych w grupie są także reprezentacje Szwecji oraz Hiszpanii. Więcej o nadchodzącym spotkaniu w sporcie tuż po serwisie. Przypomnijmy, że w związku z meczem dziś po 17:00 specjalna audycja na antenie Trójki. Zapraszamy w imieniu Adama Maleckiego i Krzysztofa Łoniewskiego. W tym tygodniu do Polski dotrze duża dostawa szczepionek. Jak poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, chodzi o ponad 2 miliony szczepionek od firmy Pfizer-BioNTech, około 270 tysięcy od firmy Moderna oraz o 100 tysięcy jednodawkowych preparatów Johnson & Johnson. Tymczasem kolejne dane epidemiczne potwierdzają wyraźnie spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem. Wczorajszy raport resortu zdrowia potwierdził 227 nowych infekcji. To jest o 26% mniej niż tydzień temu. No te dane wskazują, że koronawirus oczywiście w tej chwili jest w odwrocie, ale to jest jakby naturalny przebieg epidemii. Zawsze po szczycie jest duży spadek, więc także tutaj nie powinno nas to za bardzo uspokajać. Ja zawsze ostrożnie podchodzę do tych danych, szczególnie do danych z soboty i niedzieli. Te dane są zawsze niższe. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce zbliża się do 10 milionów. Popierany przez większość partii opozycyjnych Konrad Fiołek wygrał wybory prezydenckie w Rzeszowie. Otrzymał nieco ponad 56,5% głosów. Drugie miejsce zajęła Ewa Leniart, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, która zdobyła niecałe 24%. Na Marcina Warchoła, popieranego przez Solidarną Polskę, zagłosowało nieco ponad 10,5% mieszkańców Rzeszowa. Ponad 9% głosów zdobył z kolei poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa były konieczne, bo dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Perenc w lutym zrezygnował po 18 latach sprawowania urzędu. Dziś w Brukseli szczyt NATO i pierwsze spotkanie prezydenta USA Joe Bidena ze wszystkimi sojusznikami. Kilkugodzinna narada przywódców 30 krajów członkowskich rozpocznie się wczesnym popołudniem około godziny 13:00. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, zapraszając amerykańskiego prezydenta do Brukseli, mówił, że otwiera się nowy rozdział w relacjach transatlantyckich. Beata Płomecka. Przed przylotem do Brukseli Joe Biden był w Anglii na szczycie G7 i tam złożył deklarację dotyczącą sojuszu. NATO jest kluczowe dla naszej zdolności utrzymania bezpieczeństwa USA przez resztę obecnego stulecia. Artykuł 5 traktatu obowiązuje. Atak na jedno państwo to atak na wszystkich. W kwaterze głównej NATO panuje przekonanie, że choć retoryka Joe Bidena różni się od tej Donalda Trumpa, to obecny prezydent też będzie wymagał od sojuszników nakładów na obronność. A na tym szczycie powinna także zapaść decyzja o zwiększeniu wspólnego budżetu sojuszu, mimo wątpliwości kilku krajów, m.in. Francji i Belgii. Według natowskich dyplomatów na zwiększeniu wspólnej kasy skorzysta m.in. Polska. Są bowiem różnice w poziomie infrastruktury sojuszu między Europą Zachodnią i Środkowo-Wschodnią, dlatego wszelkie nowe inwestycje trafią przede wszystkim do naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec kartka z kalendarza. Obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. To okazja do podziękowania osobom, które oddają swoją krew potrzebującym. Ci, którzy raz zdecydowali się na to, zwykle robią to ponownie. Ludziom trzeba krwi, są różne choroby. Dla mnie to jest priorytet i moim zdaniem pomoc ludziom to jest coś bardzo wartościowego i warto naprawdę. Wiem, że mogę dać coś od siebie i pomóc innym, może nie bezpośrednio, ale pośrednio przez punkt krwiodawstwa. Też możemy znaleźć się w sytuacji kiedyś, kiedy nam będzie potrzebna pomoc i ta krew na pewno będzie potrzebna. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ewa Zawilińska nazywa krwiodawców cichymi bohaterami. Bo łatwiej jest nam pomagać komuś bliskiemu, kogo znamy, nie jest to jakimś takim dla nas heroizmem. Ale jeżeli wiemy, że tą krew otrzyma ktoś, kogo zupełnie nie znamy i może w życiu nie spotkamy, to już jest inaczej. Krew mogą dawać osoby między 18 a 65 rokiem życia, ważące co najmniej 50 kg, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy grę rozpoczyna grupa E, czyli Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Polacy zmierzą się ze Słowakami w Sankt Petersburgu. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Piłkarze przylecieli do Petersburga w niedzielne popołudnie. Przed hotelem czekali na nich polscy kibice. Byliśmy, jak były Mistrzostwa Świata, też byliśmy na pierwszym meczu. Teraz też właśnie stwierdziliśmy, że pojedziemy. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Gazprom Arena to robi wszystko. Tam po prostu być to jest po prostu no, ciężko opisać. Życzymy im tylko samych sukcesów. Wśród kibiców zasiądzie na stadionie w Petersburgu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, który od soboty pilnie obserwuje przygotowania do dzisiejszego meczu. Będę na trybunie, będę trzymać mocno kciuki, aby naszej drużynie powiodło się jak najlepiej. W mieście nad Newą wylądowali polscy policjanci, którzy będą pomagać naszym kibicom, czuwając nad ich bezpieczeństwem. W drugim meczu naszej grupy Hiszpania w Sewilli zagra ze Szwecją. Jaki wynik byłby najkorzystniejszy dla Polaków? Oczywiście każdy remis w naszej grupie oprócz naszego spotkania jest dla nas dobry, taki remis, najlepiej bezbramkowy. Mówił były napastnik reprezentacji Andrzej Juskowiak. Hiszpanie ze Szwedami zagrają o 21, a Polska ze Słowacją o 18. Jeszcze o 15 mecz grupy D, Szkotów z Czechami. We wczorajszych meczach Anglia wygrała 1-0 z Chorwacją, Holandia 3-2 z Ukrainą, a Austria 3-1 z Macedonią Północną. Piłka w Europie, ale też w Ameryce Południowej. W Copa America Brazylia pokonała 3-0 Wenezuelę, a Kolumbia 1-0 Ekwador. Nowak Dżokowicz goni Rafę Nadala i Rogera Federera. Hiszpan i Szwajcar mają po 20 tytułów wielkoszlemowych. Serb wczoraj zgarnął 19. Drugi na kortach Rolanda Garrosa. Dżoko w finale French Open wygrał 5-setówkę z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. W finale debla przegrała Iga Świątek wraz z Bethany Matek-Sands. Triumfowały Czeszki Sinikowa i Krejcikowa, która wygrała także w grze pojedynczej. Czy kibice Radomiaka i Termaliki wciąż świętują? Jest co. Awansowali do ekstraklasy. Trzeciego szczęśliwca wyłonią baraże, a zagrają w nich w środę Arka Gdynia z ŁKS-em Łódź oraz GKS Tychy z Górnikiem Łęczna. Finał w niedzielę. W Rimini grały wczoraj w kolejnym meczu Ligi Narodów siatkarki. To był spacerek. 3-0 z Tajlandią. Koszykarze grali w finale Energa Cup i przegrali 63-78 z Rosją. A w Żużlu, w batalii drużyn walczących o utrzymanie, remis GKM-u Grudziądz z Falubazem Zielona Góra. Bonus wędruje do Winnego Grodu. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami 25 stopni w najcieplejszym miejscu, a tym miejscem jest Szczecin, ale także Gorzów Wielkopolski. Pozostała część kraju od 21 do 23 stopni, wszędzie słonecznie, praktycznie bez chmur i jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiaj pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich Mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.

Pora na trójkę. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Kamil Husajn w programie trzecim Polskiego Radia. Jego najnowszy utwór, premiera, miała miejsce w zeszłym tygodniu. Letni słodki deszcz. To utwór w sam raz na czerwiec, tak myślę. Chociaż co prawda dzisiaj nie będzie padało. To przy najbliższej okazji, przy opadach atmosferycznych, ja Państwu zaprezentuję ten utwór ponownie, żeby się wszystko zgadzało. Tymczasem dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Salon Polityczny poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie senator Stanisław Karczewski, a dzisiejszy program zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Przygotowali ten program Paweł Turski, Małgorzata Łukowska, Michał Migała, Adam Malecki, Stanisław Perzyna, Piotr Kuśnierz oraz Aneta Pakuszka-Wdech. A ja nazywam się Łukasz Ciechański. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano. Zostawiam Państwa z Farewell to the Fairground. Wspaniałe dzieło w wykonaniu zespołu White Lies, który to zespół kiedyś, dawno temu miałem okazję poznać osobiście przy okazji ich koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Zresztą dwa razy tam grali. Obydwa koncerty wspaniałe. 19 minut do godziny 9. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. We'll be right back. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, senator Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie senatorze, czy wynik wyborów w Rzeszowie oraz frekwencja mówią coś o nastrojach społecznych w Polsce? No, ta frekwencja, też warto powiedzieć, że ta frekwencja w różnych wyborach, jakie wczoraj się odbyły, była bardzo wysoka. Również u mnie, w moim mieście, w którym jestem, w moim mieście nad Pilicą, też były wybory i też była bardzo duża frekwencja. To wygrał nasz kandydat, mówię tutaj o mojej grupie, która mnie wspiera, którą ja wspieram, nasz kandydat wygrał. To takie święto demokracji wczoraj, bo w bardzo wielu miejscach odbywały się wybory i to cieszę. 54%... Ale czy dla Prawa i Sprawiedliwości to... w Rzeszowie. Czy dla Prawa i Sprawiedliwości to też jest święto demokracji ze względu na wynik? Może takie święto troszkę gorzkie. Rzeczywiście, że jest święto demokracji. Przegraliśmy. Wygrał pan Marcin Fiołek z poparciem 56%. Przynajmniej takie są w tej chwili wyniki exit pollu. Czytamy, że już oficjalne. Ewa Leniart złożyła gratulacje. Ja również przyłączam się do tych gratulacji. Życzę panu prezydentowi Fiołkowi dobrego zarządzania i rządzenia Rzeszowem. No jest to taka nauczka dla wszystkich tych, którzy zajmują się polityką, że jednak łączenie sił, wspólne występowanie, jednoczenie jest korzystne. No to jest taka nauczka dla naszych koalicjantów również, dla Solidarnej Polski i Porozumienia, bo przecież Porozumienie również wystawiło kandydata, później zrezygnował kandydat, więc trzeba obrać dobrą strategię. Opozycja obrała dobrą, a my musimy wyciągnąć wnioski. No właśnie, jakie wnioski, panie? Jakie wnioski, takie pierwsze wnioski pana marszałka? No takie, że warto dbać i zabiegać o zjednoczenie, o wspólne głosowanie, o wspólne prowadzenie polityki, bo w jedności jest siła. Więc Zjednoczona Prawica wielokrotnie w wyborach pokazywała tę siłę i będziemy, mam nadzieję, taką, że będziemy to robić również w przyszłości. Natomiast też no, słyszę dzisiaj takie entuzjastyczne oceny polityków opozycji. No też warto przypomnieć, że pan Tadeusz Ferenc w wyborach miał 63% i startował wcale nie jako przedstawiciel Zjednoczonej jakiejś formacji politycznej. No Marcin Fiołek miał mniejsze poparcie, także tu różnie można oceniać. No dobrze, ale jest to jakiś sondaż, jakiś, panie marszałku. Panie marszałku, wiem, że mamy opóźnienie na łączach i pan nie od razu pan może zareagować, ale czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla Zjednoczonej Prawicy, czy też można wyciągać wnioski na podstawie tych wyborów w dużym mieście dla całej Polski, dla tego, jak to może być w wyborach parlamentarnych, gdyby one były... Absolutnie nie. A pani redaktor, absolutnie z taką oceną się nie zgadzam, bo proszę sobie przypomnieć, jak wygrał również w pierwszej turze kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, a później następne wybory opozycja przegrywała. Mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej i reszcie partii tworzących opozycję. Więc no wiemy doskonale, przecież to sam Grzegorz Schetyna powiedział, że wybory wygrywa się w Końskich, przy Susze, w Grójcu i w innych miejscowościach. Polska wybiera, to nie wybierają duże miasta. Duże miasta wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że tam jest poparcie formacji lewicowych, formacji liberalnych. No to odzyskanie wyborców w dużych miastach przez Prawo i Sprawiedliwość pewno będzie trwało jakiś czas, ale ja jestem optymistą z urodzenia, ale również i w polityce też jestem optymistą i też wierzę w to, że w przyszłości, nie wiem tylko jakiej, też duże miasta będą głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, bo no, też dostrzegą to, co robimy, to, co będziemy robić i wystawią nam również dobrą ocenę w wyborach parlamentarnych. Panie senatorze, dzisiaj na wspólnej na konferencji prasowej mają wystąpić prezes Jarosław Kaczyński, pan wicepremier oraz prezes Paweł Kukiz. I mają przedstawić szczegóły porozumienia. Paweł Kukiz ma dzisiaj w Sejmie zaledwie 4 szable. Czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest w dużej potrzebie, bo część starych szabel się zużyła, albo trzeba je wymienić, albo same używają się w inną stronę niż chciałoby Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, może trochę pokrętnie. Pani redaktor, szanowni państwo, no przecież to jest taki gest i to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte. Jesteśmy gotowi do rozmów i rozmów koalicyjnych, i rozmów strategicznych, programowych. No też dobry przykład sprzed kilku tygodni, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki porozumiał się z Lewicą, która razem z nami zagłosowała. To było bardzo wartościowe, bardzo potrzebne, bo to przecież... No tak, ale to coś głębszego tutaj jest. W tej sytuacji to jest coś głębszego, bo to jest podpisane porozumienie i to jest porozumienie, które dotyczy jakiejś wspólnoty programowej. I Paweł Kukiz powiedział, tak, że... Mamy. To są ciekawe propozycje. Warto rozmawiać, trzeba rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało i będzie rozmawiać. Sam prowadzę różne rozmowy polityczne, ale cenię sobie niezwykle właśnie to, co się wydarzy za kilka godzin. Ale jakie pan prowadzi rozmowy, panie marszałku, polityczne? Ale pani redaktor, to wszyscy prowadzą różne rozmowy. Tak, ale myślałam, że może w kierunku poszukiwania kolejnych szabel, bo tych niewiele jest. Pani redaktor, polityka polega na dialogu, na ciągłym spotykaniu się i z wyborcami, ale również i z kolegami z mojej formacji politycznej, ale również i z politykami innych formacji politycznych. To jest zupełnie naturalne. Nie o wszystkim możemy mówić, bo są też i kulisy, jest kuchnia, o której nie mówi się, ale takie rozmowy są zupełnie naturalne i dobrze, że one... Ale ciągle są takie rozmowy, żeby odzyskać w cudzysłowie Senat? Panie redaktor, różne rozmowy są prowadzone i nie tylko dotyczące sytuacji bieżącej, ale też i wyborów w 2020 roku, ale też i możliwości realizowania Polskiego Ładu, bo to też bardzo istotne i ważne dla Polaków, dla Polski, dla rozwoju społecznego, gospodarczego Polski, aby jak najszybciej dobre, świetne propozycje przedstawione w Polskim Ładzie wprowadzać w życie. Także tu te rozmowy i dialog są zupełnie naturalne w polityce. Jeśli którzy, jeśli politycy mówią, że nie rozmawiają, że się izolują, no to nie nadają się do polityki. To jest zupełnie naturalne, że się rozmawia, prowadzi dialog. Panie Ta sytuacja marszałku. Polityczna jest bardzo dynamiczna. A co się wydarzy w Senacie? Chciałbym, żeby nasza rozmowa też była dynamiczna i dlatego... Mam duże opóźnienie i dlatego może jest mniej dynamiczna. Tak? Kolejne pytanie. Czy Polska jest krajem w pełni demokratycznym według pana? Cisza. Nie usłyszał pan. Nie, ja chcę, no, czy chcę, panie redaktor. A, wyjaśnienia, pan szuka wyjaśnienia. No, dlatego, że... Ja już mówiłem na ten temat. Paweł Kukiz mówi, że jest semidemokratycznym. I że kto tak mówi? Paweł Kukiz, że jest to kraj semidemokratyczny. No teraz, myślę, że pan Paweł Kukiz... Tak powiedział w sobotę. Panie redaktor, mamy bardzo duże opóźnienie. Jak pani przerywa, to ja zupełnie nie jestem w stanie skoncentrować się i nie słyszę pani redaktor pytań. Pani redaktor, Paweł Kukiz bardzo dużo mówił o polityce, o politykach, wyrażał się krytycznie o różnych politykach, o polityce w ogóle w Polsce, ale to też jest dowód na to, że należy rozmawiać, no, ze wszystkimi należy prowadzić dialog i porozumiewać się. Ja cieszę się, że doszło do takiego porozumienia. Od razu uprzedzę panią redaktor, że nie znam szczegółów, nie brałem udziału w tych rozmowach, sam z zainteresowaniem czekam na konferencję prasową czy na wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana Pawła Kukiza. To ja panu pomacham, żeby to opóźnienie nam nie przeszkadzało. Otóż Paweł Kukiz o tym semidemokratycznym kraju to mówił w sobotę, a nie rok temu, bo mniej więcej rok temu to mówił o, porównywał Jarosława Kaczyńskiego do generała Jaruzelskiego, mówił o ubeckich metodach PiSu, także rozumiem, że tam to jest zapomniane i wybeczone, no ale teraz to jest świeża wypowiedź. Pani redaktor, ja czekam na wypowiedź dzisiejszą pana Pawła Kukiza. Pomimo tych krytycznych ocen, czy pomimo tej krytycznej przyszłości ocen pana Pawła Kukiza, no doszło do spotkań, bo wiem, że przecież państwo też wiecie, że były te spotkania, toczyły się rozmowy. Dobrze, że w polityce również politycy zmieniają zdanie, a pan Paweł Kukiz, poznając pana prezesa, rozmawiając z panem prezesem, na pewno to zdanie zmieni. Panie marszałku, jak tym razem będzie z głosowaniem w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy ono będzie skuteczne w obu izbach, w tym sensie, że uda się wreszcie wybrać tego rzecznika, tym bardziej, że zdania nawet w Zjednoczonej Prawicy są podzielone? Ja pani redaktor tego nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Wiem, że naszą kandydatką jest pani senator Lidia Staroń. Czyli PiSu, bo nie całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Prawa i Sprawiedliwości, tak, jest pani senator. Liczę na to, że uzyska większość w Sejmie i w Senacie. Jak będzie, tego nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że na pewno jeśli zostanie ta kandydatura zaaprobowana przez posłów, a to ma się zdarzyć, to głosowanie będzie jutro, to pewno w krótkim czasie pan marszałek Grodzki zwoła posiedzenie i dodatkowe posiedzenie jeszcze na jednym z najbliższych posiedzeń będziemy głosować nad tą kandydaturą. Jaki będzie wynik, tego nie wiem. No tak, ale porozumienie jest za profesorem Wiąckiem. No chyba nie całe, tam są zdania podzielone w porozumieniu. Jaki będzie wynik głosowania? Naprawdę, panie redaktor, nie wiem, dziś słuchałem różnych A powinny być kary? Polityków. Powinny być jakieś kary dyscyplinarne, bo marszałek Terlecki zarządził dyscyplinę w klubie. A jeżeli porozumienie się nie podporządkuje, to co? Panie redaktor, to jest kwestia umówienia się i kwestia ustalenia jednolitego głosowania. No, jesteśmy formacją, która dba o to, żeby w Polsce się dobrze działo, ale również żebyśmy mieli tą siłę w jedności i takie głosowania. Ja jestem gorącym zwolennikiem głosowań jednolitych, ustalonych. Przecież to są głosowania, ja mówię o wszystkich głosowaniach. No, więc mamy różne zdania, ale dochodzimy do wspólnego wniosku, podejmujemy decyzję i wspólnie głosujemy. A jeśli chodzi o zdanie, jakie ma pan na temat Donalda Tuska i jego powrotu do polityki? Dzisiaj będzie rozmowa Donald Tusk, Borys Budka najprawdopodobniej. Takie są doniesienia. Pan użył takiego dosyć ryzykownego porównania na temat nieprzewidywalności Donalda Tuska. Ja już nie będę tego powtarzać. Uważa pan, że coś z tego będzie? Z tej mąki będzie chleb? No tego nie wiem, panie redaktor. Ja mogę tylko powiedzieć, że bo pani pyta, panie redaktor, jakie jest moje zdanie. No, ja tak zupełnie osobiście, a mówię to na podstawie bardzo wielu rozmów przeprowadzonych u mnie w okręgu wyborczym, nie tylko w okręgu wyborczym, z wyborcami, uważam, że powrót Donalda Tuska będzie służył Prawu i Sprawiedliwości, bo nikt tak nie mobilizuje mojego, naszego Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy elektoratu, jak pan Donald Tusk, że jego powrót do Polski, czy przyjazd do Polski i powrót do polityki na pewno spowoduje skonsolidowanie się naszego elektoratu. W to bardzo głęboko wierzę. Jestem nawet o tym przekonany. Właściwie to już jest koniec naszej rozmowy. Czy będą państwo w PiS-ie nadal namawiać senatora, marszałka Grodzkiego, aby zrzekł się immunitetu albo poddał wniosek prokuratury pod głosowanie? Panie redaktor, to jest kwestia odpowiedzialności pana marszałka. Jest taki wniosek, do tego wniosku powinien się odnieść. Uniki przed podejmowaniem decyzji dla mnie osobiście są niezrozumiałe i jako polityka, jako człowieka, ale również jako lekarza, chirurga. No chirurdzy powinni podejmować i podejmują zazwyczaj, muszą podejmować decyzję szybko. To ja szybko podejmuję decyzję, i taka decyzja powinna być podjęta. Nie słyszę? Mówię, że chciałam jak chirurg powiedzieć dziękuję, bo czas minął. Dziękuję, bardzo dziękuję panie redaktor. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia wszystkim i dobrego tygodnia. Senator Stanisław Karczewski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy